نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أزلنا في قراءة كتاب منهج السالكين والتعليق عليه للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله عليه، وكنا قد وصلنا أو أكملنا باب غسل الجنابة، وسنبدأ الليلة بإذن الله وتوفيقه في باب التيمم. نجيك باب التيمم، والتيمم هو القصد. القصد تقول تيممت مكة، معناك نملكيه المقصوديه ولكيه وكل مكة، هذا في اللغة. أما في الشرع، مسح الوجه واليدين من الصعيد الطيب، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. القصد في التيمم وليس في الوضوء. مسح اليدين أو مسح الوجهين، الوجه واليدين من الصعيد كتكم تشانغا. تفسير بعض العلماء بالصعيد، ونسمى الصعيد ما نأكل التراب. لو يجينا نسمى لا، المراد بالصعيد معنى الصعيد كل ما صعد، كلا kilichokuwa juu ya ardhi inaitwa sa'id. Kwa maana ukitayamam kwenye ukuta sa'id, juu ya meza sa'id, juu ya siti kwenye bas sa'id, juu ya kitanda hospitalini sa'id. Kul ma kana ala al-ardh inaitwa sa'id. Wazi? Naam. Wa tayammum min khasa'is ummati Muhammad. Ni ibada ambayo ni khas katika huu umma. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema katika hadithi Jabir anasema katika hadithi Jabir radiyallahu anhu, u'titu khamsan lam yu'tahunna nabiyun qabli. Nimepewa mimi mambo matano, hakuna nabii aliyopewa kabla yangu haya mambo. نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، عليكم السلام. شاهد سيسكة كحديثيته، وجعلت لي الأرض مسجدا، وجعلت لي الأرض أرض يوتك وانغني سهيم يقصالي، na vile vile ni sehemu ya kupata tahara. Wale ambao wanasema inajuzu kutayamam kwa kila kilichokuwa juu ya ardhi wanaitumia hii hadithi, kwa sababu Mtume sana sana anajua ile kile ardhi ay kulli ma kana ala al-ard masjidan wa tahura. Almas'ala ina khilaf, ina khilaf baina al-ulama, tutaigusa hii khilaf baadaye inshaallah. التيمم مثبيت بالقرآن وبالسنة وبالإجماع. القرآن مثبتيش التيمم، إن لم تجدوا ماء فتيمموا، أنا سمى سبحانه. وفي السنة مثبيتي تينك وأدلا بالنباني، من ذلك حديث عمار قال تمررت في الصعيد كما قال أجنبت ولم أجد الماء. لفت ميمي جنابة نلقوسين ماجي نلقوس ماجي، فتمررت في الصعيد كما تمرغ الدابة، فجرغ كنيمشانغا كما مياما. ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، قال ثمني كيرك صلى الله عليه وسلم لكم ولزيه يالن الوفاني، قال إنما كان يكفيك. حقيقة ulikuwa kuna kutosha antakula biyadaika hakadha, kufanya kwa mkono wako hivi, akapiga kwa miganja yake viwili al-ardh, wamasaha wajhahu, akafuta uso wake, la famasaha biyadaihi famasaha bikaffaihi wa wajhahu uso wake. Katika hadith Ammar ametanguliza viganja kisha uso wake, lakini fil aya imetangulizwa fa in lam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum, ametanguliza alwajh. Kwa maana hadha min atanawwu' fi sunan, ni katika kuainisha sunna, mara unatanguliza alwajh, mara unatanguliza alyadayn, yote ni jaiz. Lakini baadhi ya ulama wanasema kutanguliza uso ni aula. Kwa nini? Kwa sababu ndio iliyokuja katika aya. Vile vile miongoni mwa faida ambazo zinapatikana katika swala la tayammum, atayammum alaykum assalam wa rahmatullah shuri'a fi sana sadisa, imeshuka hukumu yake katika mwaka wa 6 hijiria katika vita ya Bani al-Mustalib, na ilikuwa na qissa na sahibatu al-qissa Aisha radhiyallahu anha, ilipotea akdi yake, mkufu wake umepotea. Sasa akaenda kutafuta, fawajaduha faadrakatuhum as-salah, mifika time ya swala, watu wanataka kutawadha, hakuna maji. Fasallu bighairi wudu, watu wakasali bila wudu. Walipofika kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu walikuwa katika utafiti wao, wanatafuta mkufu wa Aisha radhiallahu anha, imefika time ya sala, hawana maji, wakasali bila wudu. Waliporudi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakamwelezea kwamba sisi imefika time ya sala na hatuna maji, tukasali bila wudu. Mtume sallallahu alaihi wasallam ikashushwa juu yake ayatu tayammum, ya ayuha alladhina amanu idha qumtu ila as-salati fa illam tajidu ma'an fatayammamu. Wadih? Tayyib, tunaingia katika maneno ya Sheikh Al-Allama As-Sa'di katika kitabu chake Manhaj As-Salikin. Anasema wa huwa an-naw'u ath-thani min at-tahara, ni aina ya pili katika tahara. Kama unakumbuka tulipoanza kusoma katika kitabu at-tahara tulisoma at-tawadhu, na katika alwudu tulisema wa huwa an-naw'u al-awwal min at-tahara, ha, ni aina ya kwanza katika tahara bilwudu'i. Wa an-naw'u ath-thani tulisema itakuja katika tayammum, na wakati wake umefika. An-naw'u ath-thani min at-tahara, aina ya pili katika tahara. Kwa nini? Kwa sababu at-tayammum badalul ma, at-tayammum badal al-ma, na albadal inachukua hukumu almubdali minhu, sio badala, basi inachukua hukumu ya hukumu alma, kwa sababu imechukua nafasi yake. Zile ahkamu ambazo zinapatikana katika alma zinapatikana pia katika tayammum, katika baadhi ya tofauti fulani ambazo zimekuja katika hadith, tutazitaja insha Allah. Tayib, ma huwa dalil, ni dalili gani ambayo inathibitisha ya kwamba tayammum ni أن أين يبيلك الطهارة؟ الدليل لقول الله سبحانه وتعالى أو لامستم النساء أو موغوسة ونواك وغوسة ونواك نمين ملايك مكتانا وكتكتان لشاندوة فلم تجدوا ماء فلم تجدوا مكوسة ماجي فتيمموا. إذن البدل بدالا للتيمم. الله سبحانه وتعالى akataja alma nassa awalan, aliainisha kwanza alma, thumma baada dhalik alma ikikosekana fatayammum. Lidhalik wanasema idha hadara alma batal atayammum, maji yakipatikana atayammum yabtul. Mathalan umisali salatu dhuhur, na kabla yake ulikuwa umekosa maji, Ustaz Suleiman, umefika umesali raka ya kwanza, raka ya pili, baadaye ukasikia jamani, maji yanatoka, na wewe katika raka ya pili, nini hukumu yako? Sheikh Suleiman, hukumu yako? La la la la la. Allah anasema fa illam tajidu ma'an, mikosa maji, fatayammamu, wewe umekosa maji ukatayammam, alafu maji yakapatikana na wewe uko katikati ya sala. Sasa wewe salafi gani una nasa? Sasa una lam tajidu ma'an, maji yamepatikana, unaendelea kusali, masala ina khilaf, lakini kauli ilikuwa sahihi inshaallah yenye nguvu na kujitoa katika khilaf na kujitoa katika wasiwasi, bora utoke katika sala uende kutawadha kuliko kuendelea na kubaki na wasiwasi. Lakini je, akiendelea mathalan mpaka baada ya sala, baadaye kasikia kwamba maji yamepatikana, tunasema hapa hakuna haja tena ya kurudia, na tutahitaji hadithi yake inshallah. Kama mtu atasema mimi naendelea, hatuwezi kumlaumu, lakini tamwambia albina ala al-yaqin aula, yani kujenga ibada yako juu ya yaqin aula. Qala wa huwa badalun anil ma'i, ni badala ya maji. Atayammum ni badala ya maji. Idha ta'adhara, yakikosekana. Afwan. Idha ta'adhara isti'malu al-ma'i, ikishindikana kuyatumia maji, li'a'dha'i tahara, katika viungo vya tahara, au ba'dhiha, au baadhi yake, li'adamihi, kukosekana kwake. Ametaja hapa hali mbili. Awalan ametaja kushindikana kwake au kushindikana kutumia kwa maji, na ilikuwa natakiwa itajwe ibad ya pili. Al-asl in'idamul ma, kukosekana kwa maji kabisa, kukosekana kwake maji, hakuna maji. Hadha huwa al-awwal, lam tajidu ma'an. Alafu ya pili, maji yapo lakini hawezi kutawadha. Kwa nini? Imma hawezi kutawadha kwa ajili ya khawfu dharari, anakhofia madhara juu yake. Nakumbuka ile hadithi iliyokuja iliyothibiti, masahaba walikuwa wametoka fi saria katika msafara fulani wa usiku, na ule msafara wallahu alam ulikuwa chini Amr ibn al-As kama sikosei, au kumbukumbu imekaa sawa ni chini Amr ibn al-As. Basi kuna sahaba mmoja alipata janaba, watu wakamshauri aoge na kwa baridi kali sana, alikuwa hawezi hataki, lakini wakamforce lazima uoge. Akaoga, faghtasala famat, akafa. Na taarifa ile mifili ikamfikia Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallam alikasirika. Na ukitaka kujua kasirika, angalia kauli yake, alisema qataluhu, walimuua, qatalahumullah. Lakini sio kwamba anafanya dua juu yao, Allah waue wote, la. Hii lugha inatumika katika matumizi ya Kiarabu, lengo lao au lengo lake sallallahu alaihi wasallam, yani kukemea ile amali yao ilikuwa ni amali si sahihi. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema ala saalu ijahilu, basi wangeuliza kama hawajui. Innama shifaul iyi sual, ni dawa ya asiyekujua aulize. Kisha akawafahamisha kwamba ilikuwa inatosha tayammum. Sasa kama mtu anapata hofu, anahofia juu ya nafsi yake madhara, juu ya afya yake, hawezi. Wallah subhanahu wa ta'ala namjua huyu kwamba anaweza au hawezi. Ama ni mujarrad tu mtu anahofia, anasema mimi nahisi, hana uhakika, lakini sasa mimi nahisi, tunamwambia la, jaribu kutafuta zile asbab ambazo zitaondosha hofu yako, mithla at-taskhin, chemsha maji, au kutafuta sehemu ya sehemu ambayo itakusaidia wewe katika kutawadha, mathala sehemu ya joto, unaingia ndani ya chumba au unajaribu kufuta haraka maji, au zile sababu ambazo zitarahisisha wudhu kwako kishindikana na wewe una uhakika kwamba kuna madhara juu ya Allah subhanahu wa ta'ala nakuruhusu kwa sababu al-Bari tabaraka ta'ala yasema la darara wala dirar, yani haifai kudhuru na haifai vile vile kujidhuru. Qawli an-nabi sallallahu alayhi wasallam kadhalik qawli Allah subhanahu wa ta'ala kunataka kuitaja hii aya ikaenda katika hadith qawlu Allah subhanahu wa ta'ala wala taqtulu anfusakum, msiue nafsi zenu. Kama huyu sahaba alioga akafa, hadha qatl lin-nafs, lakini sababu yake nini? Sababu yake fatwa bighairi ilmi. طيب نرد katika kauli ya mtunzi anasema wa huwa badalun anil ma, na bila shaka sisi hii badal, madam ni badal inachukua hukumu al-mubdal. Hukumu al-mubdal ni hukumu ya maji, hukumu ya mbadala wake, yani badal imechukua hukumu ya ile ambayo ilichukua nafasi yake al-ma. Sasa kama ni amechukua hukumu al-ma, zile ahkam za al-ma, ahkam za maji vile vile zinachukuliwa. Lakini pia wanasema je, mtu amitayammam anaweza akasali fardhi ya pili na fardhi ya tatu kwa tayammum yake? Naam, tunasema anaweza akasali fardhi moja na fardhi mbili na fardhi tatu, madam anna al-ma ghair mawjud, maji bado haijapatikana. Na vile vile zile ahkam ambazo zinapatikana katika tahara za al-ma zinapatikana katika tayammum, kwa maana wudhu wake unatenguka, kadhalika tayammum yake inatenguka kwa zile sababu ambazo zinatengua wudhu wake. Nimeeleweka? Zile zile. Kwa hiyo mathalan kama tayammum yake imetenguka, kadhalika anarudia tena anatayammum. Naam. Ibn Taymiyyah, Abu Hanifa na Sheikh Islam bin Taymiyyah wana swala fulani wanatofautiana na Imam Shafi'i, na inasemekana pia ni kauli ya jumhur pamoja na Shafi'i, wanatofautiana katika hukumu tayammum. Je, atayammum inakuwa ni hukumu yake hukumu al-ma katika kuondosha janaba, au inatoa janaba tu kwa muda? Ibn Taymiyyah wa Imam Abu Hanifa wanasema inaondosha janaba moja kwa moja rafi'. Lakin Imam Shafi'i wal jumhur wanasema la, wanasema ya hawla wa quwwata illa billah. Yaani unasema inatarisha tahara muakkata tu kwa muda tu. Fahadha huwa sahihi. Wala mtu akipata maji lazima aoge. Akipata maji lazima atawadha. Qala al-muallif rahimahu Allah ta'ala idha ta'al qawlu idha ta'adhara isti'ma katika kauli yake idha ta'adhara isti'malu al-ma'i, nakuuliza swali nimekuja hapa natafuta maji, hakuna maji, sawa, ruhusa kutayamma? Shida yangu mimi maji sio hapa, maji hamna hapa. yuko jirani. Allah anasema wala falam tajidu ma, yani maji yamekosekana. Je, maji yakikosekana hapa maana yake yamekosekana hukumu pia katika hukumu? Lakini si sehemu yote, maana kwa jirani maji hapo. Tayeb, nimeomba kwa majirani wakaniambia ustadhi maji hamna. Mathalan hapa nimeenda kwa hao kama wewe ni Wahabi hatukupi maji. Tema. Tayeb, nilipata jirani mmoja hapa akaniambia mimi nauza maji. Ha? Maji yanauzwa. Ukitaka toa pesa nitakupa maji. Mimi sina pesa, mathalan labda kaniambia na maji shilingi 1000. Niko sina 1000 mfukoni. Hukumu yangu inajuzu kutayamma na hali kwa maji hapo. Naweza kwamba sana. Anasema ndio, lipa pesa. Sisi tunazungumza kwa kihukumu yani. Lakini haiwezekani, lazima utapewa maji. Lakini nazungumza kihukumu mathalan. Maji yanauzwa. Wewe umetafuta kwa kila namna, kila njia umekosa maji, ila katika sehemu fulani maji yanauzwa. Wewe huna zile gharama za maji au una nusu yake. Unatayamam? Unatayamam sahihi. Unatayamam. Tayeb, Sheikh Abu Salma. Umenunua ile maji. Akaja kumwambia Sheikh Suleiman, mimi sinunui maji. Kwa sababu Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema falam tajidu ma'an fatayammam. Mimi nimekosa maji, nimetafuta maji nimeyakosa. Kwa hiyo Allah Subhanahu wa Ta'ala hakuniamrisha mimi nijikalifishe au nitakallaf nianze kununua maji. Hii si katika hii inahitajika, inahitaji dalili. Mimi sina. Kwa hiyo mimi hukumu yangu bora kutayamma. Amepatia, amekosea. Ana pointi au sio? Amekosea. Unamjibu nini Sheikh? Anasema amekosea. Mpe dalili Sheikh. Wewe unamkosoa bila dalili. Maji hapo. He, sasa lakini anakuambia sheria haijatuamrisha sisi tununue maji. Yaani mimi ni hukumu yangu sasa hivi, baada ya maji yamekosekana, mimi ruhusa kwangu kutayamma. Maji hayajakosekana ila ya pesa kununua labda. Anayo, lakini anakuambia mimi sinunui. Anaweza kukuambia sasa unataka Waislamu wote hao wote waliohudhuria wanunue maji? Tunamwambia naam, wanunue maji. Kwa nini? Kwa sababu mala yatimmu alwajibu illa bihi. Kwa wajibu ni kile ambacho wajibu haikamiliki ila kwa watu, kile lazima basi kipatikane, kwa maana lazima ununue maji. Mfano wake, mfano wa satrul awra, ha, uistiri tu. Hana nguo lakini ana pesa. Kwa fatwa ya Sheikh Suleiman anasema anaweza kasali uchi. Kwa sababu sheria yeye ilikuwa inamtengenezea tu sifa fatwa yake. Lakini inaonekana amekubali. Madamu amekubali fatwa yako hiyo. Kwa hiyo lazima anunue maji kwa ajili ya atawadha. Akikosa kabisa, basi tayammum hukumu yake. Kala au khawf fi dararin bi isti'malihi. Kuna swala moja kabla hatujaenda katika khawf fi dararin, ndio swala ni muhimu sana. Sheikh Ishaq, mimi nataka kutawadha, lakini mbele yangu kuna nusu ya kopo la maji. yani pingine inatosha kwa ajili ya kusukutua na kwa ajili ya pua na kwa ajili ya uso na mkono mmoja. Inatokea hii hali hasatan ukiwa safarini, ukiwa njiani, ukiwa njiani. Nini hukumu yake hapa? Akisema mimi, je, akisema mimi nitasali kwa sababu la yukallifu Allahu nafsan illa usaha, mimi tawadha nikaishia katika mikono, labda imebaki kichwa na sikio na miguu, nitasali hivi hivi. Au anasema madamu nimeshia katika mkono kushoto, yani tayari ameshaosha mkono wa kushoto, na sehemu iliyobaki anatayamam juu yake. Au sura nyingine nasema madamu maji hayatoshi, mimi sitatumia haya maji kwa sababu haya maji hayakamilishi viungo vya udhu vyote, mimi nitatayamam. Hebu nipe sehemu yote ambayo unaiona wewe ni munasib kwako. Sura ya kwanza, sura ya kwanza nini? Sura ya kwanza ametawadha mpaka mikono yake, alafu akasema ni sali hivi hivi, wala hakuna haja ya kutayamma. La yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha illa wus'aha. Sura ya pili, katika sehemu zilizobaki atayamam. Sura ya tatu, situmii maji na tayamam. Bismillah. Katika sura ambayo wewe unahisi ndio fatwa sahihi, hukumu ilikuwa sahihi au imezueleka au inafahamika. Kivipi sasa atatayamam? Vipi anafuta miguu? Nakubaliana naye au albatil? Au sio? Sio batil, eh? Tupe kauli ambayo unaikubali wewe, afu ana takumwangalia tu. Unajua wewe unasoma wa huwa badalun anil ma idha ta'adhara isti'malul ma'i li'a'dha'i at-tahara au baadhi yake. Ikishindikana kuyatumia maji katika viungo vya tahara au baadhi yake, Sheikh anasema mimi nitatawadhi katika yale lobaki, katika taangalia kiwango cha maji kitaishia wapi. Sasa katika zile sehemu zilizobaki anatayamam. Suratu tayammam, tayammum ya sura ya kawaida, alafu ima aanze kwa viganja au ataanza kufuta uso wake kisha viganja vyake. Hii ndio fatwa yake, sio fatwa yake, ni fatwa baadhi ya maulama. Sasa wewe unasema mimi naona bora atayamma moja kwa moja, au sio? Kwa nini? Sasa unakubali hii kaida kwamba tayammum inachukua badal kutokana na maji? Sasa albadal inachukua hukumu almubdali minhu, sio mbadala, inachukua hukumu ya badala yake. Ile sijui ile nitumie lugha gani mpaka nasema ile ambayo ilikuwa ni asili yake achukua badala yake katika zile ahkam. Sasa kwa nini unakataa? Madam mtu anaweza akatawadha baadhi ya viungo vyake kisha vilivyobaki anatayamma. Mal mana? Tayib, mathalan yeye alikuwa anasema mathalan atayamma صحيح والله اعلم نجي سؤال لنا خلاف هي قول اللي يسمى شيخ الا التيمم يكون قبل الوضوء او بعد الوضوء كنا wengine wamesema atayamam kabla kwa nini kwa sababu udhu wake hautakamilika. Ah, udhu wake utaishia nusu. Ndio maana aanze kwa kutayamum. Na pia wanasema atayamum ni katika mchanga. Baada yake utakuja kutumia maji. Tofauti ukitawadha alafu na unakuja kutumia mchanga. Wapi? Lakini wengine wamesema hapana. Atayamum kwa sababu ni mbadala inakuja katika namba ya pili. Katika sehemu ya pili. Na hii ni sahihi. Naam. Tafikiri ya kauli na nguvu. Na kauli ambayo ni wengi maulama wanaitumia. قال او خوف ضاء او خوف ضرر باستعماله ايه تريتاجا اكيبتا خوف وكوي تمية ماجي طيب دلياك انا سيما حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انا سيما ابو سعيد الخدري خرج رجلان في سفر ولتوكا واتوويل كالسفاري فحضرت الصلاة اكهضورية صالة وليس معهما ماء نوالكو هوانا ماجي فتيمما صعيدا طيبا وكتيمم كنيم شانغا فصليا كيشا وكصالي ثم وجدا الماء كيشا بعد كصالي وكفات ماجي فأعا في الوقت كتك وكات يعني وقت الكوهو جاتوكا فأعاد أحدهما الصلاة بالوضوء موجا وهو تويلي أكرودي الصلاة بعد كتواغا na yule mwingine wala miuidi al-akhar hakurudia sala yake thumma ata ya rasulallah wakaelekea kwa mtume sallallahu alayhi wasallam fadhakara wakamtajia dhalika lahu ili swala kwake faqala lilladhi lam yuid akamwambia yule ambaye hakurudia sala yake asabta sunna umiwafiq umiwafikiana na sunna yani na fatwa ilikuwa sahihi amitawadha amitayamam kisha kasali na tayamumu yake na baada ya sala maji yakapatikana lakini yeye hakurudia sala wazi akamwambia wewe umekatia na akamwambia yule wa pili lilladhi atawadha alitawadha akarudi akatawadha na akarudia sala yake waad lakal ajru marratayn unapata ujira mara mbili kwa ajili ya nini kwa ajili ya jitihada yake lakini amiwafiki sunna amiwafikiana na sunna la yule ambaye amiwafikiana na sunna na fatwa sahihi mtume sana kumwambia wamepatia bila shaka malipo yake ni makubwa zaidi ya yule ambaye amekosea na huwezi kusema amekosea lakini atapata ujira mara mbili lakini hafanani na aliwafikiana na sunna japo hii dalili inatumika katika kupatikana maji je maji yakipatikana baada sala tulisema ndani ya sala kauli ilikuwa sahihi aivunje sala yake kisha aende kutawadha lakini baada sala hakuna haja dalili tulitaja dalili ya haya maelezo au khawfi dharara bi istimalihi kauli ya mtume sallallahu alaihi wasallam la darara wala dirar haitakiwi kudhuru wala kujidhuru na vile vile kauli Allah subhanahu wa ta'ala ya ayuha alladhina qawlu Allah subhanahu wa la taqtulu anfusakum inna Allah kana bikum rahima msiue nafsi zenu hakika Allah subhanahu kwenu ninyi mwenye huruma kwa haitakiwi kutawadha haliokuwa kuna madhara juu yako au madhara katika baadhi ya viungo vyako ana tayammam katika sehemu iliyobaki qala fayaqumu turabu maqama almai mchanga unachukua nafasi ya maji bi an yanwi raf'a ma alayhi min alahdathi nawe na nia wa hadha shart min shurut at-tayammum kwa maana kitayamam hali ya kuwa hakuna nia tayamumu yake si sahihi تيمم yake sahih inma al-a'mal bin niyyat aweke niyya ya kuondosha zile ahdath hadathi ndogo na hadathi kubwa hadathi kubwa ni janaba hadathi ndogo ni kutokuwa na tahara au na wudhu fatayammum inachukua nafasi ya maji alhamdulillah ثم يقول بسم الله سنة أسمي بسم الله ونيني خصاب لحكم الماء حكم يا في حكم يا الوضوء ثم يضرب التراب بيده مرة واحدة أنا بيجي مرة موجة وفيجانجا فياك أليسما بيده لقد كبار روايات بيديه ليكون مبيلي حديث مرتين مكوجة حديث ضربتين كفية مكوى مرمبيلي لكن حديث هي ثبيت رواه الدار قطني مين ضعف اللي ثبيت حديث عمار اللي فوفيقكم صلى الله عليه وسلم وكما ينزيكم ممي اللي كون على جنابة نفجي قرقازة كون يمشانجة كما منيامة وسب سين مالي نهجوي الحكم أكفاني جتهادة يتم صلى الله عليه وسلم كما بيها طانا ilikuwa natosha kufanya kupiga kwa viganja vyako hivi mara moja na akafuta miko viganja vyake na uso wake خلاص inatosha kwa hii ni dalili kwamba kupiga ni mara moja mara mbili hadithi yake haijathibiti mtunzi atakuja kusema hakuna tatizo ukipiga mara mbili lakini maarifatul haqqi bi dalilihi sasa kama dalili haijasimama au haijakaa vizuri tunaitumia dalili iliyokaa vizuri hadith Ammar fi sahihain hadith Ammar muttafaq alayh azim bin ustaz jamia wajhihi anafuta kwa viganja vyake kwanza amesema liyadain maana yake si mikono yote kama alivyosema mwanafunzi anafuta mpaka ila almirfaqain la aliyadain ikitajwa idha utliqat alyad falmurad biha ila alkul mpaka kwenye mfupa ila alkul kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala sema wasariq wasariqa faqta'u mkono nakata kuanzia wapi katika hii sehemu huwezi kukata hapa kwa sababu Allah anasema faqta'u aydiyahuma kwa hiyo maksudia bi aidikum yani katika hii sehemu al-kaf yamsahu bihima anafuta kwa viganja vyake uso wake wote wa jamia kaffaihi na viganja vyake vyote qala fa in daraba marratayn basi akipiga mara mbili fala ba'sa sema la basi ipo kama hakuna dalili. Huyo mitaja al-mashh mashu al-yadayn wa mashu al-wajh. Hizi ni fardhi za at-tayammum. Fardhi za at-tayammum. Viganja vyake na uso wake. Tayeb kuna fardhi nyingine an-niyya. Innama al-a'mal bin-niyyat. Kwa maana akitayamum halikuwa hakuna nia, tayamum yake si sahihi. Akitayamum kwa kufuta uso wake bila ya viganja vyake si sahihi. Au kinyume, amefuta viganja na akaacha uso wake, utayamum yake si sahihi. Wametaja fardhi nyingine wamesema tartib. Allah subhanahu wa ta'ala anasema famsahu biwujuhikum wa aidikum. Alianza kwa uso kisha viganja lakini tunasema imethibiti bi sunna katika hadith Ammar alitaja kwamba Mtume صلى الله عليه وسلم famasaha yadayhi famasaha kaffaihi wajha hadith Ammar qala inma kana thumma masaha ash-shimal ala dhahira kaffaihi وظاهر كفيه ووجهه akafuta viganja vyake na dhahiri yake na uso wake wakasema kwa hiyo ile tartib si fardhi bali ni sunna. Wallahu alam, wallahu طيب. انا سيما متوزي رحمه الله تعالى ومن عليه حدث اصغر لم يحل له ان يصلي. يصوب يا عيال. أي نعم الآية نفكية تجتاج بأذياك لقول الله سبحانه وتعالى فامسحوا بوجوهكم. أنا مرشى الله سبحانه وتعالى ونكصالي وفوت نيوسوزاو نميكونو ياو بوجوهكم أيديكم منه أي من التراب، تراب صعيدا طيبا. ما يريد الله سبحانه وتعالى هتاكي كويكا جوينو نيني وإسلام من حرج يعني تابو أو شيدة أو ذيكي كتك دينينو بل نتقفنيني وفيسي كتك إبادة زينو. ولكن يريد ليطهركم أن أتاكا وطهريش وإسلام wawe katika hali nzuri na usafi ili wamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala katika njia ambayo inamridhisha. Walakin yuridu liutahirakum waliutimma, na akamilishe na atimize neema zake juu yetu sisi, neema ya kumwabudu katika ukamilifu na vile vile neema ya kumtii na neema ya kubali ibada zetu. La'allakum tashkurun, ili mpate kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Aya nyingine, soma hadithi. Nilipewa mambo matano, hakuna nabii yote aliyopewa kabla yangu. Nilinusuriwa kwa ru'ub kwa masafa wa mwezi mzima au mwezi mmoja. Ar-ru'ub maana yake kutisha na hofu. Akitaka kuvamia sehemu fulani kabla hajaifikia ile sehemu kwa mwezi mzima wanakimbia. Yani mathalan hii sehemu labda nchi ya pili au ya tatu ya nne, wakipata taarifa kwamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam anakuwa jeshi lake kabla hajafika kwa siku 30, wanakuwa tayari wameshaondoka. Allah amempa nusra kwa hofu kwa tisha maadu. Naam, waj'alat li al-ardhu masjidan tahura, hii mitangulia ameijalia Allah subhanahu wa ta'ala kwetu sisi ardhi ni sehemu ya kusali na sehemu yenye kuchukua tahara. Naam, فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. متى يوتي صلاة من مدريكي واكتواك مفيكا بأس رخص أصالي بعد يا قبطة طهارة نهاككيشكم بإلي سهيم هينا مشكل. وحلت لي المغانم أو الغنائم المغانم الغنائم وحلت لي الغنائم كتكب هذه نسخة يتاب من لك المغانم. Uhillat liya alghanaim, na nimehalalishiwa ngawira. Na walikuwa kabla yake sallallahu alaihi wasallam walikuwa ni ngawira kwao ni haram, wakikusanya ngawira wanatia moto juu yake, si halal kuzitumia. Lakini katika umma wa Kiislamu Allah subhanahu wa ta'ala amewafanya takfif na amewafanya rehma, akahalalisha ngawira kwa Uislamu. Na wala na nilipewa shafa'a uombezi, na hili khas kwa mtume sala sallam na umma wake. Na alikuwa nabii anatuma kwa watu wake tu, jamaa zake, familia yake, ukoo wake, lakini yeye sallallahu alaihi wasallam alitumwa kwa wanadamu wote na majini wote. Tayib, kuna ziada ambayo mimi sijaitaja. Huyu anafuta anapiga sawa, yamsahu shimal ala al-yamin wa dhahira kaffayhi wa wajha. Hakuna uzushihu ha hii la hakuna katika tayammum au baadhi ya watu wanapiga wanafuta la illa tulikuwa tunaona baadhi ya mashaikh yastahibun wanasema la bas kwa sababu unaweza ukapiga katika mchanga kuna chenga fulani zinaweza zikabaki katika wakafanya hivi lakini hakuna nasi juu yake ni kauli za mashaikh na hizi akwali zina haja yani zina haja kutokana na ile hali ambayo inakuwepo katika viganja vyake kwa hiyo kwanza kabla hajafuta anapiga mara mbili mara moja Allahu alam dalili yake nini kisha anafuta kuna baadhi ya maulama nafikiri kama sikosei ni katika madhhabu Imam Shafi naona wanafuta mpaka kwenye marfaqain kama vile lwubu lakini hakuna nasi juu yake kwa nini kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alimfundisha Ammar ibn Yasir alipokosea katika kutayamam kwake alimwambia ulikuwa natosha tukupiga hivi alafu ukafuta viganja vyako kwa masahaba ya rakafaihi wa wajha na uso wake basi ndio kwamba kuna khilaf baina ulama ambao wanasema nini maana ya sa'id ambao wanasema sa'id ni mchanga Allah subhanahu wa ta'ala sema fatayammamu basi chukueni tayammum sa'idan tayyiba katika sa'id ilikuwa nzuri wakaja katika neno la sa'id wakasema sa'id maana yake turab bila shaka sa'id asas ni turab lakini turab na yalikuwa juu yake juu ya turab kuna vumbi mathalan mimi niko safarini naelekea Shinyanga Dodoma Tabora kadhalika sehemu zingine niko kwenye siti nataka kutayamam hakuna maji basi haisimami wakati wa sala umefika ukisubiri wakati wa sala unatoka na Allah ametuamrisha tusali sala katika wakati wake inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta lazima ni sali hakuna namna jua tayari imeshafikia sehemu fulani na zama sasa ukiweza kushuka chini bila shaka vumbi li piga kwa sababu Allah anasema sa'idan Saida ni mchanga na mchanga kuna nini juu yake vumbi vumbi mimi nalipata hakuna haiwezekani au basi yenyewe chini yake labda kuna plastic hakuna mchanga hakuna au kwa lugha nyingine watu wakanyage mchanga kuna baadhi ya nchi mpaka upande basi mpaka ushuke ukutane na mchanga tofauti na mazingira yetu sisi basi unapiga kwenye siti ha unapiga kwenye siti dini yetu nyepesi la yukallifu Allah nafsan illa ma wasa'aha wa man alayhi hadath asghar lam yahil lahu an yusalli taban tumshamaliza maswala la swala tayammum tunaingia sasa hivi katika hukumu nyingine katika hukumu ya mtu ambaye ana hadath ndogo nini maana yake hadath ndogo ustaz hadath ndogo ni nini nini maana yake mayuji burugo maana yake wudhu wake umetenguka ah imma kwa kutoka kharij imma katika sabilain je ya mbele au je ya nyuma hadha huwa alhadath alasghar la yajuzu lahu an yusalli ma huwa aldalil ma huwa aldalil ba yusra kwamba mtu ambaye wudhu wake umetenguka hana haki ya kusalisha tunawaona baadhi ya maimamu anaweza katangulia wudhu wake unatenguka eti ana unaaibu kutoka ataendelea kusalisha watu mpaka mwisho wa sala kisha baadaye yeye mwenyewe ataelewana na nafsi yake fi sirr wallahi ni uchache wa imani na saa nyingine naweza kusema kuadimika kwake sasa ma huwa dalil kwamba haitakiwi kusali ma'rifatul haqq bi dalilihi hadith Abi Hurairah قول يمتني صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله أقبل الله صلاة أحدكم صلاة مجوين إذا أحدث وضواك وتكفو تنقوى إذا أحدث حتى بكى يتوضى بكى توضى كذلك الآية ها يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وإن كنتم جنبا فطهروا إن كنتم مرضى أو جاء أحدكم منكم من الغائط ها أو جاء أحد منكم من الغائط الغائط حدث دوغو طيب أنا سمع وألا ولا أن يطوف بالبيت wala asitufu katika albayt. Kwa nini? Kwa sababu tawaf fil bayt salah, kutufu ni sala. Wa hadha madhhab aljumhur, madhhab jumhur alulama, kama alivyosema al-Imam an-Nawawi. Hadith Aisha radhiyallahu anha anasema kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam awwalu shay'in bada'a bihi hina qadima Makka, alikuwa ni jambo la kwanza alipofika katika mji wa Makka au katika msikiti wa Makka, an tawadda thumma tafa bil bayt, likutawadha kisha akatufu katika pembezeni mwa al-Kaaba. Rawahu Muslim. Kwa hiyo jumhur ulama wanasema ni lazima, wale ambao wanasema haina nini achana nao. Sio achana nao, achana na ile kauli yao, kwa sababu mathalan astaghfirullah tarabiwa sasa, kuna baadhi ya alfadha hazitakiwi. Nakusudia madal madama nass imekuja, hakuna jitihad ma nass. Ibn Taymiyyah rahimahullah alikuwa anasema haina, hakuna, si lazim. Unaweza ukatufu bila wudu, ila ukitawadha ni aula, lakini wudu si shart, kwa sababu haijanukuliwa kwamba Mtume Salam alikuwa anatawadha kwa ajili ya tawafu. Yeye anatawadha kwa sababu kuna sala mbele yake, na anapenda kumtaja Allah katika tahara, anapenda kuwa katika hali ya tahara. Lakini wudu kwa ajili ya tawaf ni peni dalili. Anasema Ibn Taymiyyah rahimahullah, wala yamassa al-mushaf, yani si halali kwake aiguse mushaf aliyekuwa yeye hana wudu. Na tulisema hivi, Sheikh ulitaja ile swala pia ni katika sehemu ya ikhtilaf. Kuna ambao wanasema la yajuzu, na wana adila zao, qawlu Allah subhanahu wa ta'ala yamassu illa al-mutahharun, na vile vile hadith Ali, حديث عمرو بن حزم عن ابي جدي ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب الى اهل اليمن الي وانديكيه watu wa Yemen kitabun ndani yake la yamassa ahadun alquran illa tahir, la yamassa ahad alquran illa tahir. Rawahu Malik. Al-Sheikh al-Albani amikusanya hizi adilla zote za wale ambao wanakataza asikuwa na tahara asishike al-Qur'an, yani unasema haram simamu wao, na akajibu adilla zao zote. Anasema imma adilla muawwala au adilla dha'ifa, yani qawli yao la yamassuhu illa al-mutahharun, maqsudu yake al-malaika ambao wako jirani Allah subhanahu wa ta'ala katika ubao uliohifadhiwa al-Qur'an, katika ubao uliohifadhiwa hakuna na ugusa ile ubao illa al-mutahharun, ambao ni al-malaika. Wazi? Wao wanasema hakuna dalili juu yake. Pia ni kauli ya Nabii sallam, almu'min la yanjus. Almu'min la yanjus. Hawezi kuwa najis. Mu'min anajisika la. Lakini anasema na wanasema baadhi ya ulama, Sheikh Mukbil yuko pamoja naye katika msimamo. Wanasema ni kumtaja Allah katika tahara, katika wudhu ni aula. Lakini haram. Wanasema hawana hoja. ويزيد من عليه جنابه أنه لا يقرأ شيئا من القرآن مروكا. طيب نا ينجزك جوياك يولي أنباي كنا جنابة جوياك هصومي تشوتي كتك القرآن. لمذهب يا جمهور العلماء, جمهور العلماء وينجي نمسمام واو بي ونسمى هيبي قول متمس صلى الله عليه وسلم كما انبياء علي كان رسول الله يقرأ القرآن على كل حال, قال يكون متمس صلى الله عليه وسلم نصوم القرآن كتك كل حالي اسفقوا كيو كتك جنابة. حديث رواه الترمذي وابو داود, لكن الشيخ الألباني سمي حديث ضعيف. حديث يبيلي حديث ابن عمر أنا سيما متمس صلى الله عليه وسلم لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. من يسكو زاكنا من يحيضي mwenye siku zake na mwenye janaba hawasomi chochote katika Qur'an. Rawahu Tirmidhi ibn Majah wa huwa dha'if bil ittifaq, hadithi ni dha'if. Kwa hiyo wengi wa ahli ilm wanasema haitakiwi, lakini baadhi ya ulama wamejuzisha kwa mtu mwenye janaba isome al-Qur'an. Na huwa ni msimamo Abdullah ibn Abbas, amenukuu msimamo huko ibn Abbas al-Imam al-Bukhari katika sahihiyah. Al-Imam al-Bukhari amenukuu simamu kwa ibn Abbas katika sahihi yake ta'liqan qala lam yara ibn Abbas لم يرى ابن عباس بالقرآن للجنوب بأسا. يعني إذا كان الله أعلم اللي يكون أشوفه مسمم ابن عباس أستاذ أبو ابن عباس مسمم واكي وصوم القرآن اللي يكون جنابه أكون تابع. البخاري من قوي قوله وسمى ابن عباس اللي يكون هنا أكون تتيز قد وصوم القرآن اللي يكون جنابه. نفيل فيل هذا قول سعيد بن المسيب وداود الظاهري والطبري وابن حزم وابن المنذر في الأوسط لك كذا مزيت الشيخ مقبل الشيخ الألباني والشيخ مقبل سعيد بن المسيب وتنبا ونوزيتوا والإمام البخاري ابن عباس. ودليل ياهو حديث عائشة قد كصح مسلم تمي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه قد كان يكاتي زكي زوت. قال ولا يلبث في المسجد بلا وضوء ناس كاي مسكتين بلا وضوء فيها. هي لسؤالة كما للسؤالة سيكون شيء هابا ماليزيا. قال ولا وتزيد الحائض والنفساء فيا ومينجزا mwenye hedhi na mwenye nifasi katika misimamo ya baadhi ya maulama hawana haki ya kuigusa al-Qur'an wala kuisoma al-Qur'an wala ingia msikitini na akhiri. Watazidu al-ha'id wal-nufasa annaha la tasum, inaongezeka pia kwa mwenye siku zake na mwenye nifasi hawafungi. مسائل هاي يوتي نفهمي ولا يحل وطوها نبيل بيل هاي جوزو ككتانا ناو وطوها يعني وطو الحائض من يحيري كفنيانا كتندو شندوها أو من ينفاسي لا يجوز. وهذا بالاتفاق هكون اختلاف بين ياك وجيل قول الله سبحانه وتعالى يسألونك عن المحيض ونقول زي كتسواننا سؤال المحيض الله نسيما قل هو أذن سيما حقيقة هي محيضني أذن يعني ndani yake kuna madhara ndani yake kuna hatari. Fa'tazilu an-nisaa fi al-mahyid, jepusheni wanawake katika siku zao. Wala taqrabuhunna wala msiwasubulia hatta yatuhunna, mpaka pate fahara. Tayib. Wala talaquha wala yajuzu, vile vile kumpa talaka katika siku zake. Ha, mimi naona tuliache swala hilo, kuna maelezo fulani inshaallah تلقوسا بإذن الله ويكي جاية كشب من عذر تسمه يعني.